ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय, ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के तृतीय अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के प्रथम सूत्र का विचार हो गया है, द्वितीय सूत्र का विचार होना है। इस सूत्र से भगवान वेदव्यास जी ने परमाणु कारणवाद अयुक्त है ये बताया। परमाणु कारणवाद की अयुक्तता में इस सूत्र से हेतु बताया कि वैशेषिकों का जो प्रथम कार्य है द्वेनुक, उसके असमवायी कारण परमाणु द्वय के संयोग का हेतु होत आदि कर्म का निष्पन्न न हो पाना, उभयथापि न कर्म, ऐसे वही हेतु बता। इसी के कारण संयोग पूर्वक जो द्वेनुकादि क्रम से सृष्टि होनी है वो नहीं हो पाएगी। वैशेषिक मत में केवल पर द्वेनुक के असमवायी कारणभूत संयोग का हेतुभूत आदि कर्म नहीं हो पा रहा है या परमाणु द्वय में विभाग का हेतुभूत अंतिम कर्म नहीं हो पा रहा है हेत्वाभावात, इतनी मात्र अनुपपत्ति नहीं है, और भी कई एक अनुपपत्तियां हैं। अनुपपत्ति कहते हैं अयुक्तता को, अनौचित्य को। संयोग का हेतुभूत आदि कर्म और परमाणु द्वय के विभाग का हेतुभूत अंतिम कर्म की सिद्धि न हो पाना, इतना मात्र अनौचित्य वैशेषिक मत में है, ऐसी बात नहीं। और भी कई एक अनौचित्य वैशेषिक मत में विद्यमान है। वे अनौचित्य द्वितीय सूत्र में बताए जा रहे हैं। कर्म अनुपपत्ति के तरह अनवस्था दोष का भी प्रसंग इस मत में बताया जा रहा है। द्वितीय सूत्र का उच्चारण किया जाए। समवाय अभ्युपगमाच्च साम्याद अनवस्थिते, समवाय अभ्युपगमाच्च साम्याद अनवस्थिते, चार पद है इस सूत्र में। समवायाभ्युपगमात च साम्यात अनवस्थित है। समवाय अभ्युपगमात पंचमी है, च अव्यय है, साम्यात पंचमी, अनवस्थित है ये भी पंचमी। तीन पंचमेंत है, एक अव्यय है। पूर्व सूत्र से अंतिम पद की अनुवृत्ति आएगी तद अभाव की। तो तद अभाव यानी सर्गाभाव। क्यों सर्गाभाव होगा? सृष्टि अभाव, जगत अभाव, द्वेनुकादि क्रम से जगत के अभाव का क्यों प्रसंग है? तो कहते हैं इसलिए कि समवाय अभ्युपगमात। वैशेषिक कहते हैं अवयव अवयवी का परस्पर जो संबंध होता है वह संयोग समवाय संबंध होता है। गुण गुणी का, जाति जातिमान का, क्रिया क्रियावान का जो परस्पर संबंध है उसे वे समवाय संबंध कहते हैं। और सात पदार्थों में एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप से इनके संबंधभूत समवाय को स्वीकार किया है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, अब ये सात पदार्थ हैं, उनमें छठवां पदार्थ है समवाय। और समवाय है क्या? एक संबंध है। वो किसका संबंध होता है? तो इनका अवयवी का अपने अवयव के साथ, गुण का गुणी के साथ, जाति का जातिमान के साथ, क्रिया का क्रियावान के साथ समवाय संबंध है। तो ये जो द्वेनुक है वैशेषिकों के अनुसार परमाणु द्वय के संयोग से निष्पन्न हुआ द्वेनुक यह प्रथम अवयवी है और इसके अवयव है परमाणु द्वय। तो ये जो दो परमाणुओं से उत्पन्न हुआ द्वेनुक है ये अवयव अवयवी से बिल्कुल अलग माना जाता है। अवयव ये कारण है, अवयवी कार्य है, कार्य कारण का परस्पर भेद है और स्वतंत्र सत्ता है। द्वेनुक की परमाणुओं से अलग सत्ता है, स्वतंत्र सत्ता है, और वो इसलिए तो भिन्न भी है। जो दो अलग अलग भिन्न पदार्थ थे उनको स्वतंत्र सत्ता होती है, और अत्यंत भिन्न जो परमाणुओं से आपका द्वेनुक है वह परमाणुओं में रहता है। अब अवयवों से भिन्न जो अवयवी हैं उसका अपने अवयव में अवस्थान होता है, रहना होता है। वो किस संबंध से रहेगा तो कहते हैं समवाय संबंध से। अवयवी अपने अवयवों से अलग है और अवयवों में ही रहता है समवाय संबंध से। जैसे मकान का मालिक मकान से अलग है, मकान में रहता है स्वामी के रूप में, मकान के साथ स्वस्वामित्व संबंध है मकान मालिक का, ऐसे अवयवी अपने अवयवों से अलग है और अवयवों में रहता है समवाय संबंध से, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है। तो ये जो द्वेनुक है उसका अपने अवयव परमाणुओं के साथ समवाय संबंध स्वीकार किया है। परमाणुओं से भिन्न द्वेनुक परमाणुओं में समवाय संबंध से रहता है। परमाणु से फिर भी परमाणु अलग है। हाँ, परमाणुओं से ही द्वेनुक बना है, वो कार्य है, और द्वेनुक जो है कार्य है और परमाणु कारण है। अलग अलग जैसे तंतु और वस्त्र, तो वस्त्र तंतुओं से बना है, तंतुओं से अलग है, तंतुओं में समवाय संबंध रहता है, संबंध द्विष्ट होता है, दो में रहता है। यदि तंतुओं से वस्त्र बिल्कुल अलग नहीं होगा तो फिर समवाय संबंध कैसे बनेगा, संबंध तो दो में होता है, ये उनके पास युक्ति है। और इसी युक्ति को लेकर के द्वेनुक और परमाणु इनका आपस में समवाय संबंध है का मतलब है समवाय संबंध का एक संबंधी है द्वेनुक, दूसरा संबंधी है परमाणु, तब तो संबंध बनेगा दो में। तो कहते हैं परमाणु से अलग द्वेनुक का परमाणु के साथ समवाय स्वीकार किया आपने, और ये द्वेनुक का परमाणु के साथ समवाय स्वीकार करने से समवाय अभ्युपगमात का अर्थ है। तद अभाव, तो तद से लीजिए द्वेनुक को या परमाणु कारणवाद को। ये परमाणु कारणवाद का अभाव यानी असंभव ही सिद्ध होगा, परमाणु कारणवाद सिद्ध नहीं होगा। कार्य का अवयवी द्रव्य रूप कार्य का अपने अवयव रूपी कारण के साथ समवाय संबंध स्वीकार करने से परमाणु कारणवाद असंभव है। तद अभाव इस पद को ला करके यहां पर इस वाक्यार्थ उपयोगी अर्थ करिए उसका, तो तद अभाव का अर्थ निकलेगा परमाणु कारणवाद का अभाव असंभव। कैसे कहा, क्यों? तो कहते इसलिए कि जैसे परमाणुओं से अलग द्वेनुक है अलग होता हुआ भी उसका परमाणु द्वेनुक तथा परमाणु दोनों से भिन्न एक संबंध बना, समवाय संबंध। ऐसे ये जो द्वेनुक का परमाणुओं के साथ समवाय संबंध हुआ, ये समवाय संबंध द्वेनुक से भी अलग है और परमाणुओं से भी अलग है। तो जैसे परमाणु से अलग होने से द्वेनुक का परमाणु के साथ एक संबंध स्वीकार करना पड़ा, ऐसे समवाय भी परमाणु से अलग होने से मानना पड़ेगा कि उसका भी परमाणु के साथ कोई न कोई संबंध होगा, वो भी परमाणु में रह रहा है ना। द्वेनुक का जैसे द्वेनुक रह रहा है परमाणु से भिन्न, द्वेनुक जैसे परमाणु में रह रहा है और रहने के लिए एक संबंध बनाया समवाय संबंध द्वेनुक ने, परमाणुओं में रहने के लिए परमाणु के साथ द्वेनुक समवाय संबंध की स्थापना की, समवाय संबंध माना। ऐसे समवाय स्वयं भी तो परमाणुओं से भिन्न है द्वेनुक के तरह ही, और परमाणु में रह रहा है तो उसे भी भिन्न है परमाणु से, तो किसी न किसी संबंध से रहना पड़ेगा समवाय को, क्योंकि द्वेनुक का साम्य है। द्वेनुक जैसे स्वरूप से नहीं रह पा रहा है, क्यों नहीं रह पा रहा है, तो परमाणु से भिन्न होने से। ऐसे परमाणु भिन्नत्व द्वेनुक की समानता तो समवाय में भी है, परमाणु भिन्नत्व द्वेनुक के तरह समवाय में भी रहता है। तो ये कहा साम्यात, अने समवाय का परमाणु में संबंध क्यों मानना पड़ेगा, ये जो एक अवांतर प्रश्न होगा वैशेषिकों का वेदव्यास जी के प्रति। तो भगवान वेदव्यास जी ये उत्तर दे रहे हैं कि साम्यात, कहा कि द्वेनुक का परमाणु के साथ संबंध क्यों मानना पड़ा आपको, इसलिए कि परमाणु से भिन्न है द्वेनुक, ऐसे समवाय भी तो परमाणु से भिन्न है। द्वेनुक का साम्य परमाणु भिन्नत्व समवाय में भी है, तो समवाय भी परमाणु से भिन्न है द्वेनुक के तरह ही, इसलिए समवाय को भी परमाणु में रहने के लिए अपना कोई न कोई संबंध बनाना पड़ेगा, किसी न किसी संबंध से रहेगा, वो संबंध बताना पड़ेगा। द्वेनुक का तो परमाणु के साथ संबंध हुआ समवाय, और समवाय का परमाणु के साथ क्या संबंध है, यदि कहते हो समवाय का द्वेनुक के परमाणु के साथ समवाय संबंध है, समवाय अपने संबंधी में समवाय संबंध से रहता है, जैसे द्वेनुक रह रहा है परमाणु में समवाय संबंध से, ऐसे समवाय अपने संबंधियों में समवाय संबंध से रहेगा। ऐसा यदि वैशेषिक कहेंगे तो उस पक्ष में कह रहे हैं समवाय का समवाय से अलग द्वेनुक के तरह ही संबंध उसके संबंधी के साथ स्वीकार करेंगे तो ये एक आपत्ति आएगी, अनवस्थिते अनवस्था दोष आएगा, क्योंकि आपने कहा कि समवाय का उसके संबंधी के साथ समवाय संबंध है, समवाय संबंध से समवाय संबंध रहता है। तो वो जो प्रथम समवाय संबंध का अपने संबंधी के साथ संबंध हुआ समवाय, वो भी तो समवाय है और वो भिन्न है संबंधियों से, तो उसे भी रहने के लिए किसी न किसी संबंध की स्थापना करनी पड़ेगी। तो फिर वह किस संबंध से रहता है, द्वितीय समवाय संबंध, समवाय का जो संबंधी के साथ समवाय संबंध है वो, तो कहोगे कि वो भी समवाय संबंध से रहता है, तो ऐसे ही करते जाएंगे तो फिर वो तीसरा समवाय संबंध वो भी समवाय होने से कि समवाय संबंध से रहेगा, तो अनवस्थिति होगी, अनवस्था नाम का दोष होगा। ये भाष्कर वेद व्यास जी ने कहा अनवस्थिते से साम्यात अनवस्थिते। साम्यात का अर्थ है परमाणु में, परमाणु का जैसे द्वेनुक में भेद है ऐसे समवाय में भी भेद ही होने से, द्वेनुक का परमाणु भिन्नत्व रूप साम्य समवाय संबंध में होने से समवाय को भी अलग संबंध से रहना पड़ेगा, और वो अलग संबंध यदि समवाय ही होगा तो अनवस्था दोष आएगा। समवाय अभ्युपगमाच्च साम्यात अनवस्थिते सूत्र की ये व्याख्या है। भगवान भाष्यकार इसी प्रकार की व्याख्या कर रहे हैं भाष्य में। भाष्य की अवतरण भाष्य का प्रतीक के रूप से ग्रहण है टीका में, समवाय अभ्युपगमाच्च तद अभाव, तद अभाव पूर्व सूत्र से लाया, भाष्य में शुरू में ही है, वो प्रतीक के रूप से भाष्य ग्रहण है। ये सूत्र का प्रतीक नहीं है, भाष्य का प्रतीक है। तो भाष्य को देखिए, समवाय अभ्युपगमाच्च तद अभाव इति प्रकृतेन अनुवाद निराकरणेन संबध्यते। सूत्रस्थ समवाय अभ्युपगमाच्च ये जो अंश है यह इस अधिकरण में प्रकृत है परमाणु कारणवाद का निराकरण। परमाणु कारणवाद में दोष दिखा करके परमाणु कारणवाद का निराकरण ये है इस अधिकरण में प्रकृत। परमत खंडन हो रहा है ना, परमाणु कारणवाद है परमत, अन्य मत उसमें दुष्टता दिखानी है, तो उसी में हेतु के रूप से समवाय अभ्युपगमाच्च इस पद का अन्वय होगा, संबंध होगा। ये यहां पर भाष्कर भगवान ने कहा कि प्रकृतेन अनुवाद निराकरणेन संबध्यते। अनुवाद का निराकरण कहां से लाएंगे इस सूत्र में, तो कहते हैं पूर्व सूत्र में अनुवाद का निराकरण करने वाला पद है उसकी अनुवृत्ति ले आइए। पूर्व सूत्र में है तद अभाव, ये पद अनुवाद का निराकरण करने वाला, उसको यहां पर भी ले आना। इसलिए तद अभाव में तद का अर्थ हो जाएगा अनुवाद और उसका अभाव ही सिद्ध है। क्यों कहते समवाय अभ्युपगमात्, समवाय स्वीकार करने से। अब समवाय अभ्युपगमात् की व्याख्या है, द्वाभ्याम च अणुभ्याम द्वेनुकम उत्पद्यमानम अत्यंत भिन्नम अणुभ्याम अणोः समवैति इति अभ्युपगम्यते भवता। समवाय स्वीकार करने से परमाणु कारणवाद का निराकरण कैसे हो रहा है इसका प्रतिपादन भाष्कर भगवान कर रहे हैं। तो कहते हैं आपने ये स्वीकार किया है, भवता अभ्युपगम्यते यानी आपके द्वारा स्वीकार किया जाता है। क्या स्वीकार किया जाता है कि यह द्वाभ्याम परमाणुभ्याम द्वेनुकम उत्पद्यमानम अणुभ्याम अत्यंत भिन्नम, दो परमाणुओं से उत्पन्न होने वाला जो द्वेनुक है वह जिनसे उत्पन्न हुआ है उनसे अत्यंत भिन्न है। जैसे घट पट से अत्यंत भिन्न है ऐसे परमाणुओं से द्वेनुक अत्यंत भिन्न है, ये कहते हैं। और वो जो भिन्न है परमाणुओं से उत्पन्न हुआ द्वेनुक वह अणुओं हो समवैति, ऐसा भी मानते हो। अणुओं हो सप्तमी का द्विवचन है, अणुओं में समवाय संबंध से रहता है कौन? द्वेनुक, समवेतिका करता है द्वेनुकम, परमाणुओं से भिन्न, परमाणुओं से उत्पन्न हुआ जो द्वेनुक, वह दोनों परमाणुओं में जिनसे उत्पन्न हुआ उन्हीं दोनों में समवाय संबंध से रहता है, समवेतिका अर्थ है। इति अभ्युपगम्यते भवता, आपके द्वारा ऐसा अंगीकार किया जाता है, ऐसा आप स्वीकार करते हो, तो ये स्वीकार करने से ही ये आपत्ति आ रही। द्वेनुक का परमाणु के साथ समवाय संबंध आपने स्वीकार किया, कहते न च एवं अभ्युपगच्छता शक्यते अनुकारणता समर्थयितुम, एवं अभ्युपगच्छता भवता, ऐसा जोड़ना, ऐसा अंगीकार करने वाले आपके द्वारा अनुकारणता का समर्थन करना संभव नहीं है। जो परमाणु को परमाणु, द्वेनुक को परमाणु से भिन्न मान करके द्वेनुक का परमाणु के साथ समवाय संबंध स्वीकार करते हैं, वे परमाणु कारणवाद का समर्थन नहीं कर सकते। तो वैशेषिकों ने प्रश्न किया, कुतः यानी किस कारण से परमाणु कारणवाद का समर्थन नहीं हो पाएगा? परमाणु से भिन्न द्वेनुक को मान करके परमाणु के साथ समवाय संबंध द्वेनुक का स्वीकार करने से परमाणु कारणवाद का समर्थन क्यों संभव नहीं हो रहा है? ये कुतः शब्द का अर्थ है। तो वेद व्यास जी ने सूत्र में उत्तर दिया, साम्यात अनवस्थित है, अनवस्था दोष से दूषित ये मत होगा, समवाय स्वीकार करेंगे तो, और इस दोष के कारण ये दूषित परमाणु कारणवाद हो जाएगा। तो साम्यात अनवस्थिते की आगे व्याख्या है, यथैव हि अणुभ्याम अत्यंत भिन्नम सत द्वेनुकम समवाय लक्षणेन संबंधेन ताभ्याम संबध्यते एवं समवायोपि समवायिभ्यो अत्यंत भिन्न सन समवाय लक्षणेन अन्येन एव संबद्धेन संबंधेन समवायी भी, या संबद्धे में वो यकार एक अधिक है, ब क्या ध होना चाहिए पूरा, यकार नहीं, संबंधेन समवायी भी संबद्धेत, यहां तो यकार ठीक है क्रियापद में, वहां तृतीयांत जो संबद्धेन है ना वो नहीं, संबंधेन समवायी भी संबंधेत संबद्धेत, अत्यंत भेद साम्यात। ये साम्यात अनवस्थिति की व्याख्या यहां तक हो रही है कि कहते हैं जैसे आपने दो परमाणुओं से उत्पन्न हुआ जो द्वेनुक है उसे परमाणुओं से अत्यंत भिन्न माना, और अत्यंत भिन्न होने से ही परमाणुओं से द्वेनुक भिन्न होने से ही द्वेनुक का परमाणु के साथ समवाय संबंध मानना पड़ा। जो आपस में दो भिन्न पदार्थ हैं वह यदि एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो किसी न किसी संबंध से मिलेंगे, तो परमाणु दो परमाणुओं से उत्पन्न हुआ द्वेनुक उनसे भिन्न है तो उनके साथ मिलेगा रहेगा उनमें तो किसी न किसी संबंध से रहेगा, वो संबंध क्या है? तो समवाय संबंध, ऐसा आपने स्वीकार किया। तो ये स्वीकार करने से फिर क्या हुआ? तो समवाय लक्षण है ना संबंध है ना ताभ्याम संबद्ध थे, ये यहां तक तो दृष्टांत हुआ। ऐसे दृष्टांत में कह रहे हैं कि एवं समवायोपि समवायिभ्यो अत्यंत भिन्न सन समवाय लक्षणेन अन्यन एव संबंधेन समवायी भी संबद्धेत, ये आपत्ति आएगी। तो ये जो परमाणु द्वय के साथ द्वेणु का समवाय संबंध है। संबंध का एक होता है, संबंध के दो संबंधी होते हैं, एक संबंधी को कहा जाता है प्रतियोगी, दूसरे संबंधी को कहा जाता है अनुयोगी। जिसका संबंध है उसे कहा जाता है प्रतियोगी, और जिसके साथ संबंध है उसे कहा जाता है अनुयोगी। द्वेणुक का परमाणु के साथ संबंध है, तो द्वेणुक है प्रतियोगी, परमाणु है अनुयोगी, इसलिए उस समवाय संबंध को कहा जाएगा द्वेणुक प्रतियोगिक परमाणु अनुयोगिक संबंध। वो हुआ द्वेणुक का परमाणु के साथ संबंध। द्वेणुक प्रतियोगिक कहा जाता है, द्वेणुक है प्रतियोगी जिस संबंध का, और परमाणु अनुयोगिक का अर्थ हुआ परमाणु है अनुयोगी जिस संबंध के। ऐसा संबंध द्वेणुक प्रतियोगिक परमाणु द्वय अनुयोगिक संबंध, वो समवाय संबंध आपने स्वीकार किया। ये संबंध क्यों स्वीकार करना पड़ा? परमाणु से द्वेणुक के भिन्न होने से, द्वेणुक परमाणु से भिन्न है इसलिए यह संबंध स्वीकार करना पड़ा। ऐसे ये जो समवाय संबंध है उसके जो संबंधी है उन्हें कहा जाता है समवायी। संयोग संबंध के संबंधियों को कहा जाता है संयोगी या संयुक्त। समवाय संबंध के संबंधी जिनमें समवाय संबंध हुआ उन्हें समवायी कहा जाएगा। दोनों संबंधियों को, वो है प्रतियोगी और अनुयोगी, दोनों को समवायी कहा जाएगा। समवाय संबंध के संबंधी दोनों को एक नाम से कहना हो तो समवायी, अलग अलग नाम से कहना है तो प्रतियोगी अनुयोगी, एक नाम से कहना है तो समवायी। ऐसे संयोग के संबंधी, संयोग तो होगा द्रव्य द्रव्य का आपस में संबंध, वो है संयोग संबंध, और उनके संबंधी को कहा जाता है, संयोग संबंध के संबंधी को कहा जाता है संयुक्त या संयोगी। तो यहां पर समवायी शब्द का प्रयोग आया क्योंकि समवाय संबंध लिया। तो ये जो समवायी हैं, समवाय संबंध के संबंधी, वे कौन हैं? प्रतियोगित्वेन रूपेण संबंधी है द्वेणुक, अनुयोगित्वेन रूपेण संबंधी है परमाणु। ये संबंधी हुए और समवायी इनको कहा जाएगा। इनसे ये समवाय संबंध अलग है। समवाय संबंध का जो संबंधी है अनुयोगी रूप परमाणु, वो भी द्रव्य है, और प्रतियोगी रूप जो संबंधी है द्वेणुक, वो भी द्रव्य है। एक है कार्य द्रव्य, दूसरा है कारण द्रव्य, और समवाय तो नव द्रव्य में से किसी द्रव्य में नहीं आता है, वो तो छठवा पदार्थ है, इसलिए इसे माना जाएगा एक इन दोनों से भी भिन्न। अपने समवायी परमाणु तथा द्वेणुक से समवाय संबंध भिन्न है, जैसे परमाणुओं से भिन्न द्वेणुक हुआ, ऐसे अपने दोनों समवायी से समवाय संबंध भी भिन्न है। तो द्वेणुक का ये भिन्नत्व रूप साम्य समवाय में रहा, ये यहां पर कह रहे हैं कि एवं समवायोपी, यानी द्वेणुक के तरह ही समवाय भी अपने समवायी से अत्यंत भिन्न है, और अत्यंत भिन्न होने से सन का अर्थ है अत्यंत भिन्न सन, यानी अत्यंत भिन्न होने से ये समानता रह गई ना। समवाय लक्षणेन अन्येन एव संबंधेन, यहां यकार नहीं होना चाहिए संबंधेन में, अन्येन एव संबंधेन समवायी भी संबद्धेत, तो दूसरे ही अपने से भिन्न दूसरे समवाय संबंध से अपने संबंधियों के साथ अन्वित होगा, उसका संबंध बनेगा, ये मानना पड़ेगा। क्यों? तो कहते अत्यंत भेद साम्यात, सुटस्थ साम्यात पद का अर्थ कर दिया। द्वेनुक को परमाणु के साथ संबंध स्थापित करने के लिए समवाय संबंध को क्यों लेना पड़ा? इसलिए कि परमाणु से भिन्न है, ऐसे अपने समवायी से समवाय भिन्न है तो संबंध स्थापित करने के लिए उसे भी अपने से भिन्न संबंध का अंगीकार करना पड़ेगा। तो वो अपने से भिन्न समवाय संबंध यदि रहेगा तो ये जो समवाय संबंध है वो उस संबंध से रहेगा, दूसरे अपने से भिन्न समवाय संबंध से अपने संबंधी के साथ, ऐसा मानना पड़ेगा। और ऐसा मानेंगे तो फिर वो जो दूसरा समवाय संबंध है अनवस्था दोष, साम्यात का अर्थ हो गया अब अनवस्थित है, समानता होने से फिर समवाय संबंध स्वीकार करना पड़ रहा है। समवाय संबंध स्वीकार यदि समवाय का करते हैं तो उसका भी समवाय संबंध, उसका भी समवाय संबंध, ऐसे करते करते अनवस्थिति दोष आएगा। ये कह रहे कि ततश्च तस्य तस्य अन्योन्यः संबंध कल्पवितव्य इति अनवस्था एव प्रसज्जेत। यदि एक समवाय का उसके समवाय के साथ उससे भिन्न संबंध स्वीकार कर लिया समवाय संबंध, तब तो उत्तर उत्तर समवाय संबंध का भी उसके उनके उनके समवाय के साथ अन्य अन्य समवाय संबंध स्वीकार करने पड़ेंगे, समवाय संबंध की कल्पना करनी पड़ेगी। और उससे क्या होगा कि अनवस्था दोष आएगा, कल्पवितव्यो येन अनवस्था प्रसज्जेत। ये यहां तक शब्दार्थ भाष्कर भगवान ने बता दिया सूत्र का, सूत्रार्थ सूत्र सूत्र में प्रयुक्त पदों का अर्थ। थोड़ी टीका है इतने भाष्य के विषय में, समवाय अभ्युपगमाच्य तद अभाव से लेकर के इति अनवस्थै व प्रसज्जेत, यहां तक के भाष्य ग्रंथ का संक्षेप में टीकाकार अर्थ बता रहे हैं। अनुवाद असंभव इति योग्यतया संबध्यते, समवाय अभ्युपगमात इस हेतु के साथ योग्यतया तद अभाव पद पूर्व सूत्र से आएगा और तद अभाव पद में तद शब्द का अर्थ अनुवाद निकलेगा, इसलिए तद अभाव का अर्थ निकलेगा अनुवाद असंभव। तो ये कह रहे हैं कि अनुवाद असंभव इति योग्यतया संबध्यते, पूर्व सूत्र से वो प्रतिज्ञा आकर के अन्वित होगी प्रथम पंचम्यंत पद के साथ। आगे कहते हैं कि द्वेनुक समवाययोः परमाणु भिन्नत्व साम्यात्, द्वेनुकवत समवायस्यापि समवायांतरम इति अनवस्थिति इत्यर्थ। कहते हैं द्वेनुक और समवाय इन दोनों में एक समानता है, वो है परमाणु भिन्नत्व रूप समानता। द्वेनुक भी वैशेषिकों के अनुसार परमाणु से भिन्न है, तो द्वेनुक का जो परमाणु के साथ संबंध हुआ वह भी परमाणुओं से भिन्न है, तो परमाणु भिन्नत्व रूप समानता ये द्वेनुक में और समवाय में एक जैसी है। सूत्रस्थ साम्यात का अर्थ कर दिया, जिसका विस्तार से भाष्कर भगवान ने अर्थ किया। और उससे फिर क्या हुआ? कहते हैं द्वेनुकवत समवायस्यापि समवायांतरम, तो द्वेनुक जैसे परमाणु से भिन्न होने से परमाणु के साथ समवाय संबंध स्वीकार करना पड़ा, ऐसे समवाय से भिन्न समवाय होने से समवाय के साथ समवाय का भी एक समवायांतर यदि स्वीकार करेंगे तो उसका भी दूसरा समवायांतर, उसका भी दूसरा समवायांतर, ऐसे अनवस्थिति नाम का दोष आएगा। ये उतने भाष्य ग्रंथ का तात्पर्य अर्थ हुआ। आगे हैं वैशेषिकों की ओर से एक शंका की जा रही है। ननु यह प्रत्यय ग्राह्य समवायो इत्यादि से इसका अवतरण भाष्य है। ये तो भाष्य है, अवतरण टीका है। ननु यह प्रत्यय ग्राह्य इत्यादि है वैशेषिकों के द्वारा अनवस्थिति दोष का निराकरण दिखाने वाली दिखाने वाला भाष्य ग्रंथ। और फिर न इति उच्यते इत्यादि से वैशेषिकों के निराकरण का निराकरण करेंगे, वैशेषिकों की शंका का निराकरण होगा। तो जो दोष बताया था अनवस्थिति दोष वो बना रहेगा, दृढ़ रहेगा, और अनवस्थिति दोष के कारण वैशेषिक कारणवाद अनुपपन्न होगा। तो पहले अवतरण टीका को देखिए। ननु इह तंतुसुपट इत्यादि विशिष्टधि नियामक समवायो न संबंधांतरम अपेक्षते स्वरूपेण एव नित्य संबद्धत्वात् इति शंकते ननु इह इति। वैशेषिक कह रहे हैं ये अनवस्थिति दोष हमारे मत में जरूर आ सकता है, तब यदि हम समवाय से भिन्न जो समवाय संबंध है उसका अलग एक समवाय संबंध अपने समवाय के साथ स्वीकार करते हैं तो अनवस्थिति दोष को हम टाल नहीं पाएंगे, जरूर अनवस्थिति को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन हम समवाय का अपने समवाय के साथ समवायांतर स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए अनवस्था दोष का कोई प्रसंग ही नहीं है। ये हृदय में रख करके वैशेषिक शंका कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि ननु इह तंतुसु पट इत्यादि विशिष्टधि नियामक समवायो, तंतुओं में जो पट है ये एक ज्ञान हो रहा है, ज्ञान का आकार बताया। तंतुसु पट एक विशिष्ट ज्ञान है और विशिष्ट ज्ञान के विषय तीन होते हैं। जो विशिष्ट ज्ञान होगा वह तीन को विषय बनाता है, विशेषण को, विशेष्य को और विशेषण विशेष्य के संबंध को। विशेषण का विशेष्य के साथ संबंध होता है, संबंध को भी। और वैशेषिकों के यहां प्रथमांत पद का अर्थ होता है विशेष्य, बाकी विशेषण होता है। तंतुसु पट एक विशिष्ट ज्ञान हो रहा है, इस विशिष्ट ज्ञान में विशेष्य होगा प्रथमांत पद का अर्थ। तंतुसु पट इसमें पट प्रथमांत है तो वो है विशेष्य, पट पद का अर्थ वस्त्र, और तंतुसु सप्तम्यंत है वह विशेषण है। तो ये दो पदार्थ हुए तंतुसु, इस सप्तम्यंत पद का अर्थ जो तंतु वे विशेषण के रूप में इस ज्ञान में विषय बनेंगे, और पटह यह प्रथमांत पद होने से इस पद का जो अर्थ होगा वह विशेष्य के रूप में विषय बनेगा। और ये बिल्कुल एक ज्ञान के विषय हैं तो इनका आपस में संबंध भी है, विशेषण और विशेष्य का। वो संबंध क्या है? वो है समवाय संबंध। तंतु और पट इन दोनों का आपस में, ये दोनों अवयव अवयव भी है ना, अवयव अवयवों का आपस में समवाय संबंध हुआ करता है। तो ये जो विशेषण विशेष्य का परस्पर संबंध है वो हो जाएगा समवाय संबंध। तो तंतुसु पट ये जो विशिष्ट ज्ञान हो रहा है, विशिष्ट ज्ञान का स्वभाव होता है कि वह तीन को विषय बनाता है, विशेषण विशेष्य और दोनों के संबंध को। तो विशेषण विधया यहां पर तंतुओं को विषय बना रहा है यह विशिष्ट ज्ञान, विशेष्य विधया पट को विषय बना रहा है, और संबंध विधया किसको विषय बनाएगा, वो बनाएगा ये अवयव अवयवी आपस में होने से इनका जो समवाय संबंध बनेगा, उस समवाय संबंध को संबंध विधया विषय बनाएगा। तो विशिष्ट ज्ञान के तीन विषय हुए, तो तीन विषयों में तीन प्रकार की विषयता भी रहेगी। विशिष्ट ज्ञान की विषयता वे लोग तीन प्रकार की मानते हैं, पट भी विषय है विशिष्ट ज्ञान का, तंतु भी विषय है, और समवाय भी विषय है, तीनों विषय हैं। तीनों में विषयता एक धर्म आएगा, जैसे मनुष्य में मनुष्यता, घट में घटता, ऐसे विषय में एक धर्म रहता है विषयता। तीनों में विषयता रहेगी विशिष्ट ज्ञान की, लेकिन उस विषयता का स्वरूप अलग अलग रहेगा। पट में विषयता है विशेष्यताख्य विषयता उसे कहते हैं, वो विशेष्य के रूप में विषय बनने के कारण उसमें विशेष्यता रूप विषयता रही। तंतुओं में विशेषणता रूप विषयता रहेगी। विशेषण को ही एक दूसरे नाम से भी वे लोग कहते हैं प्रकार, विशेषण कहो या प्रकार कहो। तो विशेषण कहेंगे तो विशेषणता, और प्रकार कहेंगे तो प्रकारता, प्रकारताख्य विषयता। और ये जो संबंध है उसे संसर्ग भी कहा जाता है, यहां समवाय है संसर्ग, उसमें भी विषयता है, वो है संसर्गता आख्य विषयता, संसर्गता नाम वाली विषयता। ऐसी तीन प्रकार की विषयता तीनों में रहती है अलग अलग। और ये जो विशिष्ट धी यानी विशिष्ट ज्ञान, इन तीन में से एक भी न हो तो नहीं होगा। विशेषण न हो, विशेष्य मात्र हो, तब भी विशिष्ट ज्ञान नहीं होगा। विशेषण हो, विशेष्य हो, लेकिन आपस में दोनों का संबंध न जुड़े, अलग अलग हो, तंतु कहीं बिखरे पड़े हैं, वस्त्र अलग है, तो उनका जो है संबंध न होने से भी विशिष्ट ज्ञान नहीं होगा। तंतुसु पटह, ये ज्ञान नहीं होगा। और वस्त्र न हो विशेष, तब भी ये विशिष्ट ज्ञान नहीं होगा। इसलिए इस विशिष्ट ज्ञान का नियामक माना जाता है किसको, उस संबंध को। विशिष्ट ज्ञान का नियामक है, यानी संबंध के बिना विशिष्ट ज्ञान नहीं हो रहा है ना, नियामक कहते प्रयोजक को। तो वो यहां पर लिखा है कि तंतुसु पटह इत्यादि विशिष्ट धी, तंतुसु पटह, और आदि शब्द से कपालयोः घटः परमाणुसु द्वेनुकम्, परमाणुः द्वेनुकम्, ये सब कह सकते द्वेनुकेशु त्रेणुकम्, ये सब विशिष्ट जो ज्ञान है आदि शब्द से उनको लीजिए। वृक्षे कपि, ये भी ज्ञान, ये विशिष्ट ज्ञान है। और इस विशिष्ट ज्ञान धी शब्द का अर्थ है ज्ञान, विशिष्ट धी यानी ज्ञान का नियामक जो समवाय संबंध है यहां पर, वह न संबंधांतरम अपेक्षते, उसे अपने समवायी के साथ संबंधित होने के लिए अपने से भिन्न दूसरे संबंध की जरूरत नहीं है, अपेक्षा नहीं है। क्यों, तो कहते स्वरूपेण एव नित्य संबद्धत्वात्। ये जो अवयव अवयवी का संबंध है वह नित्य संबद्ध है, हमेशा स्वरूप से ही अपने समवायी में रहता है, स्वरूपेण रहेगा, इसलिए समवायांतर की उसे अपेक्षा नहीं है। स्वरूपेण एव नित्य संबद्धत्वात्, क्योंकि विशिष्ट ज्ञान जो है बिना संबंध के होगा ही नहीं। तंतुसुपट अवयव अवयवी का विशेष विशेषण विधया ज्ञान बिना संबंध के होगा ही नहीं, तो संबंध स्वरूपत ही विषय बनेगा, इसलिए उसे अलग से समयांतर की अपेक्षा नहीं है, और समयांतर की अपेक्षा नहीं होगी तो अनवस्था दोष भी नहीं होगा। ये हुई पूर्व पक्ष की ओर से शंका, इस प्रकार की शंका, इस प्रकार का अभिप्राय हृदय में रख करके वैशेषिक शंका कर रहे हैं, अनवस्थिति दोष को हटा रहे हैं। ननु इह इत्यादि से, ननु इह इत्यादि शंका ग्रंथ पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।